tylko w sobotę, 2 sierpnia w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z 3 kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus o wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł lub aż 50 zł przy zakupach za minimum 500 zł. I oszczędzaj! Zostań mistrzem mądrego kupowania i oszczędzania. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 sierpnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O pierwszych decyzjach nowego ministra sprawiedliwości rozmawiały gościnie śniadania w Trójce. Wkrótce ruszy budowa mostu z Włoch na Sycylię. Trójka wróciła na OFF Festival, dziś po 14 z Katowic, audycja radiowa Dom Kultury. Przywrócenie praworządności, poszanowania konstytucji i odbudowa zniszczonych instytucji demokratycznych to priorytety, jakie stawia przed sobą nowy minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek objął resort po Adamie Bodnarze i przedstawił swoje plany. Zapowiedział przyspieszenie pracy nad ustawami dotyczącymi przywracania praworządności. W tym celu z Komisji Weneckiej zostanie wycofany projekt tzw. ustawy praworządnościowej, która ma uregulować status sędziów powołanych w latach 2018-2025. Odwołano z delegacji w resorcie 9 osób oraz zawieszono w czynnościach 46 prezesów i wiceprezesów sądów w całym kraju. Zdaniem Katarzyny Piekarskiej z Koalicji Obywatelskiej potrzebne jest turbo przyspieszenie, jeśli chodzi o przywracanie praworządności w Polsce. I po tej konferencji widać, że to turbo przyspieszenie będzie miało miejsce. Pan minister Żurek zapowiedział 200 milionów z Unii Europejskiej na projekt Cyfrowy Sąd. I muszę powiedzieć, że jako radcę prawnego, jako osobę, która przez 13 lat ten zawód wykonywała, naprawdę to jest bardzo ważne, bo ostatecznie ludzi mało interesuje, czy jest ten czy inny sędzia. Ważne jest to, żeby było to zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, żeby ten sędzia był właściwie powołany i aby można było szybko uzyskać orzeczenie we własnej sprawie. Olga Semeniuk-Patkowska z PiS mówiła z kolei o reakcji sędziów we Wrocławiu na decyzję ministra sprawiedliwości o zawieszeniu w czynnościach 46 prezesów i wiceprezesów sądów. We Wrocławiu całe środowisko sędziowskie nie zgadza się z decyzją pana ministra Żurka. To jest pad sądowniczy, to jest pad w trójpodziale władzy. On będzie pokazywał niestety absolutnie znowu decyzję ministra Żurka kontra środowiska. Czy o to nam chodzi? Czy to przyspieszy procesowanie i system tego procesowania w pierwszej i drugiej instancji? Nie sądzę. Cała audycja Śniadanie w Trójce do wysłuchania w naszych mediach społecznościowych i na stronie internetowej programu trzeciego. W przyszłym miesiącu zacznie się budowa mostu na Sycylię. Powołana przez włoski rząd spółka Cieśnina Mesyńska zatwierdziła ostateczny projekt przeprawy. Całkowity koszt przedsięwzięcia szacowany jest na 13,5 miliarda euro. Ma powstać najdłuższy most wiszący na świecie. Odległość między pylonami wyniesie ponad 3 kilometry. Zgodę na budowę mostu muszą jeszcze wyrazić Międzyresortowa Komisja Planowania Gospodarczego i Trybunał Rozrachunkowy, ale nikt nie oczekuje sprzeciwu z ich strony. Satysfakcji nie kryje jeden z głównych promotorów inwestycji, wicepremier, minister infrastruktury Matteo Salvini. Stworzymy mnóstwo miejsc pracy w biednych regionach Kalabrii i Sycylii. To będzie też wielka akcja przeciwko mafii. Damy wielu młodym ludziom dobrą pracę, nadzieję i perspektywy na przyszłość. Zdaniem opozycji Włochy mają pilniejsze potrzeby niż most na Sycylię. Krytycy ostrzegają przed zagrożeniem sejsmicznym. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Trójka wróciła po 6 latach na OFF Festival. Od wczoraj do jutra w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach na 6 scenach wystąpi w sumie prawie 70 wykonawców z Polski i zagranicy. Jedną z tych scen jest scena Trójki. To także okazja do przypomnienia audycji Radiowy Dom Kultury, mówi szefowa programu trzeciego Agnieszka Szydłowska. Zdecydowaliśmy się powrócić na ten jedyny raz do formuły Radiowego Domu Kultury. To jest taka audycja z długą historią, bo od 2004 roku, 16 lat, opowiadaliśmy na antenie Trójki o wydarzeniach kulturalnych każdego kalibru. Ale to, co wyróżniało tę audycję, to ruch. Ona była bardzo często w ruchu, odwiedzała duże i maleńkie imprezy, szukała ludzi, dla których kultura jest istotna. Nagradzaliśmy tak zwanych kulturystów, czyli takich animatorów życia kulturalnego, często w bardzo małych społecznościach. Specjalne wydanie Radiowego Domu Kultury dziś po 14 zapraszają także Agnieszka Obszańska i Michał Nogaś. Po 17 Bartek Haciński i Maciej Jankowski zaproszą na tygodnik muzyczny, a po 23 Gosia Jakubowska w audycji N3 przedstawi taneczną stronę OFF Festiwalu, którego Trójka jest patronem medialnym. To był serwis Trójki.

Odpalam komputer, żeby czytać Państwa maile. Głaskanie małpa polskieradio.pl i zaczynamy. So I can't sleep at night. W wielkim głaskaniu, co Państwo na to w sobotnie przedpołudnie. No właśnie, już powiedziałam, że słuchają Państwo Trójki, a dzisiaj temat na życzenie jest pani Malwiny, pana Tomka i pana Mango. Państwo napisali taki mail, to znaczy stawiam raczej na panią Malwinę albo na pana Tomka. Pan Mango to ewentualnie podpowiadał, co pisać. No i mail brzmi tak. Mamy raczej niewielkiego mieszańca, 10 kg 9 miesięcy, Mango, który jest bardzo towarzyski i niemal do każdego psa chce się zbliżyć, machając przy tym radośnie ogonem. Wcześniej, jak był jeszcze szczeniakiem, nie było to problemem, ale od jakiegoś czasu inne psy wyrażają agresję wobec niego. Dzieje się to czasem zupełnie znienacka. Mogą na przykład oboje machać ogonami i wyrażać zainteresowanie, po czym następuje zastygnięcie na 2 sekundy i atak. Właściciel mieszańca, niewielkiego teriera, który zaatakował, zapytał zaraz po rozdzieleniu psiaków, czy nasz jest kastrowany. Na odpowiedź, że nie, stwierdził, że to właśnie dlatego jego pies zaatakował, bo chodzi o dominację. Bardzo nas to niepokoi, bo nie chcemy ograniczać mu kontaktów społecznych. Czy faktycznie chodzi o dominację i czy kastracja sprawiłaby, że Mango przestałby być celem takich męskich ataków? Mango nie jest ani trochę agresywny, nie wiemy, czy kastracja nie sprawiłaby, że byłby płochliwy. No i Tomek i Malwina pozdrawiają, również Państwa serdecznie. No i oczywiście Mango też pozdrawia, na pewno. Ja już widzę to oczami wyobraźni, jak nam tu pięknie merda ogonem. No więc, proszę Państwa, dzisiaj kastracja i jej wpływ na zachowanie psów w relacjach z innymi psami. Taki będzie nasz dzisiejszy temat. No ale zacznijmy od początku, czyli od wyjaśnienia pojęć. I oczywiście pojawiają się nazwy kastracja, sterylizacja, wiele osób je stosuje wymiennie. Niektórzy mówią na przykład tylko o kastracji psów, a już o sterylizacji suczek. No więc uściślijmy, czym jest kastracja, a czym jest sterylizacja. Kastracja to jest zabieg chirurgiczny, który polega na usunięciu narządów płciowych, jajników oraz macicy albo jąder, i skutkiem kastracji jest brak produkcji hormonów płciowych i całkowita utrata zdolności rozrodczych. I kastrację wykonuje się i u samic, i u samców. A sterylizacja polega na podwiązaniu lub przecięciu jajników albo nasieniowodów, czyli organizm nadal produkuje hormony, ale zwierzę się staje bezpłodne. A że już dawno nie robiliśmy w Wielkim Głaskaniu ćwiczeń dykcyjnych, prawda? Zauważyli to państwo, bo piszą państwo do mnie maile w tej sprawie. Kiedy znowu będą ćwiczenia dykcyjne? No więc bardzo proszę, będą teraz. I okazja do powtarzania za mną. Uwaga. Gonadektomia. Gonadektomia. Gonadektomia. Mogą się państwo z tą nazwą również spotkać w odniesieniu do kastracji i warto to zapamiętać. Będzie jak znalazł do krzyżówek. Hormony mają znaczenie dla rozwoju już w życiu płodowym. Naukowcy zbadali, że kiedy embrion żeński znajduje się w macicy pomiędzy dwoma embrionami męskimi, to taka suczka po urodzeniu może wykazywać więcej zachowań samczych, to znaczy na przykład może znaczyć moczem, tak jak robią to samce, może też być bardziej skora do wchodzenia w konflikty, częściej stosować komunikację agresywną, oczywiście już po urodzeniu. No, krótko mówiąc, będzie mieć wyższy poziom testosteronu niż ta suczka, która w macicy siedziała sobie pomiędzy siostrami. Więc choćby taki dowód niech państwa przekona do tego, że hormony nie są od jakimś tam niepotrzebnym elementem, tylko są bardzo istotne. I ten testosteron, który pojawił się w mailu od słuchaczy, odpowiada nie tylko za zachowania seksualne, za pobudliwość, za włóczęgostwo, za siłę reakcji, ale także za pewność siebie. I testosteron to jest lek na lęk. I ja uwielbiam to sformułowanie, dlatego że ono dokładnie pokazuje, jak ważny jest testosteron w terapii zachowania i w ogóle w kształtowaniu zachowań psów, ale również suczek. Testosteron jest konieczny podczas dojrzewania, dlatego że dzięki niemu pies kształtuje stabilny, odporny układ nerwowy. I teraz ważna informacja jest taka, że jeżeli pies rozwija się prawidłowo, to testosteron nie nasila reakcji agresywnych. To jest mit i wkładamy ten mit między bajki. Ale wróćmy do Mango, do pieska naszych słuchaczy. Mango ma teraz 9 miesięcy, napisała pani Malwina i pan Tomek, a więc Mango jest w okresie dojrzewania, czyli w takim wieku, w którym następuje bardzo duży wzrost testosteronu. Ten czas trwa mniej więcej do 12 miesiąca życia. Czasem troszkę krócej, czasem 2-3 miesiące dłużej, w zależności od wielkości rasy czy wielkości psa, takiej fizycznej wielkości. No i uroczniaków, tak ogólnie biorąc pod uwagę ten 12 miesiąc życia, to możemy powiedzieć, że uroczniaków ten poziom testosteronu już się powinien powoli stabilizować i z takimi bardzo niewielkimi wahaniami pozostawać na tym poziomie do starości. No i oczywiście u starzejących się psów poziom testosteronu spada. No i to, że opiekun psa, który zaatakował Mango, podpowiada kastrację, jest koszmarnym błędem. Po pierwsze, to pies atakujący ma problem z wyrażaniem emocji, no więc to z nim należałoby pracować behawioralnie. I przerzucanie takiej odpowiedzialności na zaatakowanego psa no jest niczym innym jak przerzucaniem odpowiedzialności za ofiarę. Znaczy na ofiarę, za to, że co, że sprowokowała napastnika? No czym? Poziomem testosteronu? Okresem dojrzewania? No nie, no tak to nie robimy w świecie psim. Pies, który prowokuje, pies, który atakuje, to jest pies, który wymaga pomocy, a nie ofiara, na którą się taki pies rzuca. I to jest pierwsza sprawa, którą bardzo bym chciała wyjaśnić, więc pani Malwino i panie Tomku i panie Mango, proszę się tą sytuacją przejmować tylko o tyle, że jeśli spotkają państwo tego znajomego psa, to proszę mu podrzucić link na przykład do podcastu wielkogłaskaniowego, tego, który dzisiejszą audycję zapisze w internecie, wszędzie tam, gdzie się słucha zwyczajowo podcastów, ale także na naszej trójkowej stronie, po to, żeby pan mógł posłuchać może ode mnie, bo być może państwu będzie trudno taką rozmowę przeprowadzić, więc proszę na mnie zgonić i biorę to na siebie. A ta druga sprawa, o której chcę powiedzieć w tym kontekście, to jest owo mityczne przekonanie o skuteczności kastracji na wszelkie problemy z samczą dominacją. Ale pójdę dalej. W ogóle to uznanie, że dominacja między samcami jest problemem. No bo tak wychodzi z tej rozmowy opiekunów Mango i tego psa, który go zaatakował. Że jeśli samce mają ze sobą jakąś sytuację towarzyską niewyjaśnioną, to na pewno należy natychmiast poddać psy kastracji albo jednego z nich kastracji po to, żeby ta dominacja między samcami w ogóle nie występowała. I to jest błąd, proszę Państwa. Ale za chwilę będę to wszystko wyjaśniać, a teraz zagram szanownym coś miłego i proszę nadstawiać uszu. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I make wine from your tears. I told you that we could fly. We all have wings, but some of us don't know why. I was standing, you were there. Two worlds colliding, and they could never. Słuchają Państwo Trójki, tu Wielkie Głaskanie i temat kastracji jako rzekomego remedium na sprawy pomiędzy samcami. Mamy otwarty kramik ze ściągami i jednocześnie rozprawiamy się z najczęstszym mitem, który mówi, że kastracją załatwi się wszelkie próby dominacji pomiędzy samcami oraz, że taka dominacja jest złem i należy ją wytępić. Ja jestem bardzo ciekawa, czy Państwa psy są wykastrowane? I dlaczego podjęli Państwo taką decyzję? A jeśli nie, to również dlaczego nie? 22 i 7 trójek. Zapraszam do opowiadania o swoich decyzjach, o swoich historiach i oczywiście do podsłuchiwania jednym uchem, kiedy będą Państwo szukać telefonu, żeby do nas zadzwonić. Tymczasem pani Katarzyna napisała maila, że ma dwa jamniczki i to są bracia, dwaj. Młodszy po znieczuleniu do zabiegu kastracji zmienił charakter i wcześniej był bardzo radosnym, towarzyskim, bawiącym się i szczekającym pieskiem, a po wybudzeniu ze znieczulenia nie powrócił do swojego charakteru. Jest przestraszony, zalękniony i skulony. Nie chce jeść, bawić się, jest smutny i panią Kasię to martwi. Pani Kasiu, no nic dziwnego, bo to może martwić zdecydowanie każdego opiekuna psa, jeśli nasz pies zmienia swoje zachowanie, no właściwie można powiedzieć swoją osobowość, czy właśnie ten charakter, który pokazuje, ale raczej bym tego pani Kasiu nie wiązała z samym znieczuleniem do zabiegu, tylko właśnie z odjęciem testosteronu. Dlatego, że testosteron odpowiada nie tylko za zachowania seksualne, ale także za mnóstwo innych aktywności psa. I właśnie teraz będę po kolei wyjaśniać, o co chodzi z tym testosteronem, więc proszę słuchać, mam nadzieję, że to troszkę rozjaśni tę sytuację. No bo teraz tak, w trakcie dojrzewania typowa dla samców jest, nie wiem jak to nazwać, żeby było elegancko, użyję słowa dezorientacja. Czyli pies trochę nie bardzo wie, w którą stronę ma pójść w swoich zachowaniach. Nie bardzo wie, co zrobić w różnych sytuacjach i jego zachowania w podobnych do siebie sytuacjach mogą być za każdym razem inne. Czyli nie ma wzorca zachowania, dlatego że one się dopiero właśnie wtedy kształtują. I wahania poziomu testosteronu powodują albo sukcesy, albo porażki w różnych eksperymentach z tymi zachowaniami, które psy testują. I tak, młode psy próbują, testują, przesuwają granice, próbują się dowiedzieć, co jest okej, a co jest nie okej. I to zarówno w ramach zachowań społecznych z ludźmi, jak i z innymi psami, ale także na przykład w ramach zachowań płciowych. I na przykład takim zachowaniem płciowym, które w tym wieku pojawia się jako test, jest na przykład wspinanie się na ludzkie nogi i próba kopulacji. Albo też taka sama próba podejmowana na miękkich przedmiotach, na przykład na poduszkach. To nie są jakieś zachowania, które mają bardzo, bardzo negatywne podłoże, jeśli się nie utrwalą jako zachowania stereotypowe. Jeśli występują w okresie dojrzewania, to są naturalnym elementem tego procesu dorastania psa. I oczywiście psy w związku z tym, że mają ten różny poziom testosteronu, mogą wchodzić w konflikty z innymi psami, przede wszystkim po to, żeby sprawdzić swoją supermoc. No gdy akurat im skoczy ten poziom testosteronu i czują się mocne. Moi koledzy to się śmieją w takich sytuacjach, że oczywiście z przymrużonym okiem proszę to odebrać, że wszystkie psy pochodzą od małpy, a tylko ten jeden, który akurat testuje od King Konga. To proszę sobie teraz zapamiętać to stwierdzenie, bo ono bardzo dobrze pokazuje tę supermoc, która nagle na psa spada jak grom z jasnego nieba i dodaje mu szwungu takiego życiowego, oczywiście tylko pod kątem konfliktów z innymi psami. No i teraz to, co jest oczywiste. Oczywiste jest, że samce będą rywalizować z innymi samcami, na przykład o dostęp do samic. To jest zupełnie normalne zachowanie. Dlatego w ogóle się nie warto dziwić, że występuje dominacja pomiędzy samcami. Psy muszą przekonać samice, że są idealnymi partnerami do kopulacji, na przykład demonstrując siłę i pozycję społeczną. A jak mają to zrobić? No przecież nie wyślą SMS-a ani maila. Mogą to zrobić wyłącznie przy pomocy takich konkretnych sygnałów, znaków fizycznych, no i pokazywać swoją siłę podczas zalotów, żeby zwiększyć zależność w stadzie, nawet jeżeli to stado jest utworzone tylko na chwilę, na 20 minut spaceru czy wspólnego biegania po łące. Mogą zacieśniać więzi właśnie dlatego, że pokazują tę swoją moc. Mogą się mierzyć z innymi samcami po to, żeby suczka to zauważyła i zareagowała na to odpowiednio. I za te wszystkie działania odpowiada testosteron. No i teraz, te zachowania bywają zupełnie niezrozumiałe dla wielu posiadaczy psów. I muszę Państwu powiedzieć, że bardzo często są powodem kastracji, która ma w założeniu sprawić, że te zachowania znikną. No tylko czy one powinny znikać? Moim zdaniem nie. Faktycznie jest tak, że statystyka wskazuje, że po kastracji częstotliwość ucieczek w poszukiwaniu suczek oczywiście spada o 90% aż. Znaczenie moczem spada o 50%, a wspinanie się i te wspomniane już przeze mnie ruchy kopulacyjne spadają o 80%. Ale proszę zauważyć, że to są zachowania związane wyłącznie ze strefą, można by tak powiedzieć, romantyczną, prawda? Nie ma tutaj mowy w ogóle o relacjach z innymi samcami. Zaraz będę opowiadać Państwu dalej, co z tego testosteronu w układach między samcami wynika dla naszego słuchacza Mango czterołapnego, a tymczasem dzwoni do nas pani. Dzień dobry, halo, kto po drugiej stronie? O, nie mam telefonu, mówi do mnie Michał Jakubik, czyli pani się rozłączyła, a proszę bardzo zadzwonić jeszcze raz, bo gdzieś nam tutaj pani zniknęła na łączach. Więc zapraszam. Zapraszam jakby... A, jest nagrany ten telefon, mówi do mnie. Aha, wszystko już wiem, bo państwo wiedzą, że ja tutaj państwu zdradzam kuchnię radiową. I mam słuchawki cały czas nałożone na uszy i słyszę i Karolinę, i słyszę i Michała zza szyby, którzy mi tutaj informują o tych wszystkich rzeczach. Więc skoro Karola mówi, że jest nagrany telefon, to posłuchajmy tego telefonu. Dlaczego i czy pies jest wykastrowany, czy nie? Kastracja, owszem, nie będę kastrować mojego pięknego psa. On nie rzuca się na psy i idzie sobie, on nie widzi na spacerze żadnych psów. Ach, taki argument, że nie ma problemu w relacjach z psami. Jest to argument, przyjmuję. Bardzo dziękuję za ten telefon. Proszę o kolejne. Jeśli państwo zechcą 22 i 7 trójek, to można się oczywiście też nagrać jak najbardziej. Karolina wszystkie państwa głosy zapisze, ale można się też połączyć ze mną bezpośrednio w studiu i porozmawiamy o kastracji. Proszę się nie martwić, nie będę państwa odpytywać jakoś bardzo mocno. Chociaż w tych sprawach związanych z kastracją to jest bardzo dużo różnych opinii. Ten głos, który słyszeliśmy, no nie będę kastrować swojego psa, bo on nie ma problemu z innymi psami. Przyjmuję argument, jak już powiedziałam. Natomiast zapraszam panią też do posłuchania do końca dzisiejszej audycji, bo wspomnę również o aspekcie zdrowotnym kastracji, który pewnie będzie w tej grupie plusów kastracji. No ale słyszą państwo już od samego początku i też ci z państwa, którzy słuchają Wielkiego Głaskania nie po raz pierwszy, wiedzą, że radykalna prawda to jest mój znak rozpoznawczy i że zawsze przedstawiam państwu fakty. A w kontekście kastracji są i plusy, i minusy tej sytuacji, więc dzisiaj chcę państwu opowiedzieć i o jednych, i o drugich. Na przykład po to, żeby jeśli są państwo jeszcze przed taką decyzją, mogli ją podjąć świadomie. Panie Mariuszu, czy pan jest z nami? Halo, halo? Jestem. Dzień dobry. Pozdrawiam panią i pozdrawiam słuchaczy. Dziękuję. Jak tam z tą kastracją u pana w rodzinie, w sensie u psa? U psa. Precyzujmy to u psa. Więc u mnie była taka sytuacja, że ja mam ogara polskiego i ma 8 lat. Nie był kastrowany, nawet był reproduktorem raz. Natomiast pojawiają mu się guzy, pierwszy na powiece, później na odbycie. No i przed drugim weterynarz przy badaniu powiedział, że mogą się odradzać te guzy. I jak gdyby wyjściem tego jest właśnie kastracja, ponieważ spadnie też produkcja hormonów. I to był powód też mojej kastrakcji. Tutaj no było mi to szkoda, no ale jeżeli ma to mu ułatwić życie, to czemu nie? Mhm. I panie Mariuszu, mogę dopytać jeszcze w jakim wieku ta kastracja nastąpiła? Dokładnie to było 3 tygodnie temu, a pies ma 8 lat. Okej, czyli całkiem niedawno, jasne. Tak. Bardzo dziękuję za ten głos. To jest bardzo cenna opinia pana Mariusza w kontekście właśnie zdrowia samców i właśnie wszystkich tych chorób, które są no, powodowane, to może nie jest właściwe słowo, ale które wynikają z tej nadprodukcji albo produkcji hormonów płciowych. W przypadku testosteronu i w przypadku samców, to muszę państwa zapewnić, że oczywiście na podstawie badań naukowych, których mamy w tym obszarze bardzo wiele i wszystkie potwierdzają tę samą tezę, że kastracja po okresie dojrzewania, czyli już dorosłego, stabilnego w zachowaniach psa, w ogóle nie zmienia jego zachowania. Więc jeżeli, panie Mariuszu, tutaj państwa pies był w wieku 8 lat kastrowany, to w ogóle nie ma wpływu na to, jakim on będzie psem. On raczej nie zmieni swojego charakteru, swojej osobowości pod wpływem tego zabiegu, dlatego że wzór zachowania jest już utrwalony. I to jest bardzo dobra decyzja, bardzo, bardzo ją wspieram. Jest jeszcze z nami pani Aleksandra. Dzień dobry, pani Aleksandro. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Dzień dobry. Ja mam setera szkockiego Gordona, on ma 3 lata. jest bardzo, bardzo dobrze ułożonym pieskiem, rzeczywiście ma fajne relacje z innymi psami, jest zrównoważony, natomiast tak jakby teraz tak bardzo mocno dojrzał i no szaleje za sukami, ale to jest do tego stopnia, że w ogóle nie mogę nad nim zapanować. Nie ma, w ogóle mnie kompletnie nie słucha, zupełnie, zero reakcji. Zawsze, zero. Czy tylko wtedy, kiedy jest okres cieczek? Nie, to jest właśnie, w tym okresie. Mhm. I to jest, mnie to przeraża, ponieważ jest to nasz trzeci pies. I przy pierwszym, pierwszy też tak reagował, że on po prostu uciekał, przebiegał przez ulicę. Ja się bałam, że po prostu no, zginie pod kołami. To było i w końcu tamtego właśnie poddałyśmy kastracji. No i zaczął, no i wrócił do siebie. Zaczął z nami współpracować, nie uciekał, myślał, bawił się, po prostu, no on akurat bardzo dobrze zareagował na tą kastrację. Mm-hmm. I teraz mam zagwozdkę, co tutaj z tym, tak naprawdę to jest pies córki, córka absolutnie jest przeciwna, absolutnie. Ale czemu? Jaki podaje powód, nie ma że nie? Dlatego, że są potrzebne te hormony dla jego zdrowia. Mm-hmm. Na pewno tak, pani Aleksandro. I córka, i pani macie obie racje, dlatego że z jednej strony rzecz jasna, hormony są nam potrzebne do kształtowania całego układu nerwowego, mózgu i tych wzorców reakcji ze strony behawioralnej, mówię oczywiście, ale także do rozwoju całego organizmu, o czym powiem trochę więcej w przyszłym tygodniu w kontekście suczek, dlatego że testosteron odjęty zbyt wcześnie. No od razu będzie mały spoiler, państwo mi wybaczą, ale może ustalmy, że to nie spoiler, tylko zachęta. Testosteron odjęty suczkom zbyt wcześnie może powodować osteoporozę i wiemy to z badań naukowych, więc zdecydowanie ten pomysł, żeby pies, który dorasta, dojrzewa, stabilizuje się w zakresie zachowania i całego swojego układu nerwowego i ciała, miał pełnię hormonów, nie jest złym pomysłem. Natomiast przypomnę te statystyki, o których mówiłam, czyli po kastracji częstotliwość ucieczek w poszukiwaniu suczek spada aż o 90%. Więc tu zdecydowanie jest to argument za tym, żeby kastrować. I jeśli mamy psa, który ma 3 lata, to jest już pies, który jest ukształtowany zarówno biologicznie, fizycznie, fizjologicznie, jak i społecznie. Natomiast jeśli miałaby pani Aleksandro jakąkolwiek wątpliwość, to zawsze bardzo polecam sprawdzenie poziomu testosteronu przed kastracją. I to jest być może dla państwa też wszystkich ważna podpowiedź, dlatego że dzięki prostemu badaniu z krwi można łatwo ocenić, czy te problemy w zachowaniu, z którymi się państwo borykają, mają podłoże hormonalne i w związku z tym nie zaszkodzić pochopną kastracją, na przykład przy niskim poziomie testosteronu, ale jeśli można podejrzewać, że pies zachowuje się w jakiś określony sposób, dlatego że ten jego testosteron jest bardzo wysoko ustawiony w organizmie, no to kastracja mu nie zaszkodzi na te konkretne zachowania, na przykład o których pani teraz powiedziała, pani Aleksandra. I to jest bardzo istotne. Jeśli pies zachowuje się w określony sposób, na przykład z powodu lęku, to odjęcie testosteronu pogłębi problemowe zachowania i pies się będzie zachowywał jeszcze gorzej. Zaraz to wyjaśnię. A takie badanie, proste badanie z krwi, daje opiekunowi możliwość podjęcia terapii behawioralnej, aby ustabilizować najpierw emocje, reakcje psa, żeby pies był w stanie wypracować sobie nowe wzorce zachowania z kompletem hormonów. A gdy to zachowanie będzie utrwalone, no to wtedy wykonać zabieg. I naprawdę, koszt badania krwi, oznaczenie testosteronu w surowicy się wykonuje. Żadne tam bardziej skomplikowane rzeczy w ogóle nie są do tego potrzebne. To jest jakieś 100-200 zł i wiem, że to czasem jest dużo dla niektórych z państwa, ale być może taką kwotę warto wyasygnować na to, żeby no zadbać o to, żeby pies był w dobrej kondycji i zdrowotnej, i też zachowaniowej. Ale to, co ważne jest w kontekście tego pobierania krwi, to muszę państwu też na to zwrócić uwagę. W momencie pobierania krwi do oznaczenia poziomu testosteronu w surowicy pies musi być spokojny, dlatego że ten silny stres w dniu pobrania albo tuż przed wpływa na wynik. Więc to jest taka istotna sprawa. Ale to wróćmy w takim razie do tego, żeby porozmawiać dokładnie o tym, co pokazują badania w kontekście kastracji samców, która no jednak nie rozwiązuje problemów behawioralnych, bo rozwiązuje te problemy związane z seksualnością, z terytorializmem, ale na pewno nie problemy behawioralne. Bywa, że kastracja pogłębia te problemy z zachowaniem samców, bo brak testosteronu zmniejsza pewność siebie i nasila zachowania lękowe. I mamy takie badania, bardzo różne, mamy konkretne badania na bardzo dużej populacji psów, które bardzo jasno udowodniły, że kastrowane samce przejawiają wyższy poziom lęku i pobudliwości od samców, które są niewykastrowane, i to bez względu na wiek, w którym doszło do kastracji. Więc też Państwa na to uczulam. Ale to jeszcze nie wszystko, dlatego że mamy też takie badania, całkiem świeże, bo z 2001 roku, które dowodzą, że wczesna kastracja wskazana jest jedynie u tych szczeniąt, które wykazują bardzo dużą agresję. Mówimy o szczeniętach, czyli przed okresem dojrzewania, przed 4 miesiącem życia. I wtedy wpływa ta kastracja faktycznie na zmniejszenie agresji między samcami, ponieważ no, po wykastrowaniu samce stają się mniej atrakcyjnymi rywalami dla siebie wzajemnie, tak można to powiedzieć, więc znika wręcz powód, żeby w ogóle rywalizować między sobą. No ale po pierwsze, taki zabieg musi się odbyć w szczenięctwie, a zatem przed rozpoczęciem okresu dojrzewania, to tak mówię w kontekście historii Mango, która dzisiaj i zainspirowała temat naszego głaskania. No a po drugie, taka wczesna kastracja, i to jest bardzo ważna informacja znowu, może prowadzić i w 90% przypadków prowadzi do nadmiernej pobudliwości, większej lękliwości w życiu dorosłym takiego psa, bo na to również mamy odpowiedź nauki. No, inne badanie też porządne udowadnia, że im wcześniej jest przeprowadzona kastracja, tym gorzej, no bo ona po prostu nasila te reakcje lękowe. Więc proszę Państwa, to powszechne takie przekonanie, że kastracja rozwiąże problem agresji między psami, no to jest mit. I należy je raz na zawsze wyrwać z korzeniami, z przestrzeni naszej wiedzy i spalić na stosie pseudonaukowego wstydu. Dobra, zróbmy taki stos, ja będę podpalać. Na ochotnika się zgłaszam. A tak sobie myślę, że gdyby byli Państwo ciekawi, jak działa testo między samcami, to może opowiem. O, właśnie zdałam sobie sprawę, słysząc swój głos, że takim slangiem behawiorystów teraz do Państwa powiedziałam, bo powiedziałam testo zamiast testosteron, bo faktycznie jest tak, że skracamy długie nazwy, no i właśnie mówimy testo zamiast testosteron, tak samo jak mówimy o sobie beha zamiast behawiorystka, naprawdę robimy to. A o kolegach lekarzach weterynarii mówimy weci. Ale wiem, że Państwo też tak mówią, więc to jest okej. Okay. Ale jeśli się teraz Państwo zastanawiają, co robimy z tym całym zaoszczędzonym czasem, to nie wiem, jaki jest standard u innych becha, no ale ja wykorzystuję na przyjemności. No to tak tytułem dygresji. Ale wracam do tego działania testo między dwoma samcami, no bo gdy się samce konfrontują, no to u zwycięzcy wzrasta poziom testosteronu, natomiast u pokonanego spada. I dzieje się tak dlatego, aby pokonany osobnik no, nie szukał zaraz znowu okazji do zadymy, tylko się wycofał i poszukał innych sposobów na osiągnięcie tego celu, który chciał osiągnąć konfrontacją z innym samcem. I to właśnie, ten spadek testosteronu, to się dzieje naturalnie zupełnie, organizmy sobie same to regulują. Ten spadek testosteronu ma go skłonić do testowania innych taktyk społecznych. I jeśli wycofamy testosteron, no to zaburzamy ten element rozwojowy i psy się nie uczą poprawnego układania relacji w ogóle. Więc pomysł z kastracją Mango jest po prostu niedobrym pomysłem. No ale dobrze, to zanim powiem Państwu, co daje na pewno kastracja psa, to zdaje się, że chyba jeszcze Pan Wojtek czeka na linii. Panie Wojtku, jest Pan jeszcze? Tak, jest, jestem. Dzień dobry, to witam wspaniale. Wszystkich. Dzień dobry. Dzwonimy w sprawie kastracji. Mamy wspaniałego 5-letniego samojeda Alfę, Alfa od półtora roku jest wykastrowany. Akurat u nas była taka sytuacja, że mieliśmy do tego wskazanie medyczne, znaczy Alfa od urodzenia po prostu był wnętrem. I weterynarze mówili o tym, że, no, że będzie to konieczne. My się zwlekaliśmy, bo nie chcieliśmy tego robić właśnie między innymi z tych powodów, o których tutaj pani wspominała. Natomiast no, przez to, że się to przerodziło w jakiś tam problem z prostatą, pojawiło się krwawienie też z tych dróg jego moczowych, w związku z tym na to się zdecydowaliśmy. I teraz jesteśmy no, po kastracji półtora roku. Sam charakter mu się nie zmienił, natomiast ewidentnie zmieniło mu się nastawienie, czyli jest bardziej leniwy, mniej chętnie jest na chodzenie na spacery. I mamy już dwa pytania, dlatego że przeprowadziliśmy też badania krwi i jakby z tych badań z panelu wyszło, że najprawdopodobniej Alfa ma niedoczynność tarczycy, której na pewno wcześniej nie miał, no bo akurat był badany z wielu powodów, po prostu regularnie. I teraz chcieliśmy się zapytać, czy to jest jakby normalne, w sensie, czy to jest przypadłość, która może być związana z kastracją, czy na przykład z wiekiem psa, bo też słyszeliśmy już takie opinie, że ma 5 lat, że to w sumie różnego rodzaju problemy takie zdrowotne mogą też się pojawiać. I drugie pytanie z tym związane też jest takie, czy, no bo kastracja, nawet jeżeli dotyczyła tego wnętrowego, powiedzmy, jądra, powodowała to, że no, ten muszeń jest oba jądra. I my się pytaliśmy też wetów o to, czy musimy mu oba usuwać. Informacja była taka, że tak, konieczność usunięć obu. Czy naprawdę jest konieczność usunięcia w takiej sytuacji obu jąder, czy na przykład tego jednego zdrowego nie można w takiej sytuacji pozostawić? Ja bym usuwała oba, ale to też mówię to panu tylko i wyłącznie ze względu na doświadczenie swoje behawiorystki, bo nie jestem lekarką weterynarii. Natomiast no, w takiej sytuacji, gdybyśmy mogli usuwać jedno, to bez sensu byłaby w ogóle ingerencja chirurgiczna, skoro jedno nie zeszło, prawda, u wnętrów. Więc no, tak na taką logikę moją i doświadczenie ponad 18-letnie w tej robocie, to ja bym usuwała oba. A jeśli chodzi o tę tarczycę, to ja bym też nie łączyła tego z kastracją. Na pewno ta osowiałość i taka... No wpływ hormonów płciowych na metabolizm jest oczywisty i teraz uwaga, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale wszystkie dziewczyny, które mają menopauzę, wiedzą, jak bardzo jest to silny wpływ. Chłopaki może nie wiedzą tego aż tak mocno, chyba że żyją z dziewczynami, które przechodzą ten czas, ale tak odnosząc do ludzkiego świata, to daję państwu taki przykład, żeby... było to czytelne i żeby państwo mogli znaleźć te korelacje. Zdecydowanie jest tak, że hormony płciowe odjęte wpływają na metabolizm całego organizmu. W związku z tym na pewno 2-3 tygodnie do miesiąca po kastracji, zanim się organizm ustabilizuje na nowo, może być większa podatność na głód, pies może mieć taki apetyt większy i jeżeli wtedy nie dopilnujemy tego, no to może tak być, że to tycie po prostu nastąpi wtedy intensywniejsze. Wystarczy ten moment przejścia, ustabilizowania hormonów na nowo przeczekać i tutaj no, zacisnąć zęby, ale swoje, bo pies będzie przez cały czas chciał więcej jedzenia i więcej. I wtedy to się wszystko ustabilizuje. Natomiast ta tarczyca bardzo często pojawia się w trakcie rozwoju, w trakcie życia psa, w trakcie rozwoju kolejnych lat. I proszę nie łączyć tego z kastracją. Zdecydowanie, panie Wojtku. Bardzo dziękuję za ten telefon. Przeczytam państwu jeszcze maila od pana Piotra, który jest od ponad 3 dekad lekarzem weterynarii i ma... zdanie na temat kastracji takie, że owszem tak, ale gdy są wskazania medyczne. Jeśli ich nie ma, więcej szkody niż pożytku. Problemy przewlekłe, pisze pan Piotr, takie jak właśnie otyłość wspomniana, zaburzenia metaboliczne, kardiologiczne czy ortopedyczne oraz, co jest obecnie problemem, utraty tożsamości skutkujące lękliwością, która może rodzić agresję. Zapobieganie bezdomności, jak widzimy, brak skuteczności. Pan Piotr pisze też, że nie ze wszystkim w mojej audycji się zgadza, ale temat jest ważny i podmiotem jest tu zwierzę, a nie nasze wygodnictwo. Dziękuję panie Piotrze za ten mail. Zapraszam państwa do dyskusji, bo nie trzeba się zgadzać ze mną. Można mieć swoje zdanie odrębne. Jeśli mają państwo na to argumenty, to zdecydowanie po prostu rozmawiajmy. I jeszcze mamy jeden telefon. bo od dziecka mieszkam na wsi, jestem otoczony nie psami, tylko sforą psów. W ostatnim czasie jest taka moda o kastracji psów. Nigdy się jakby bym na to nie zdobył. Ja już pomijam, że jestem chirurgiem z zawodu i wiem, czym to się skończyło dla człowieka. Ale no nie wiem, wśród weterynarzy jest taka moda jak kilkakrotnie, bo ja w tej chwili jestem szczęśliwym partnerem trzech piesków, Barneńczyka, owczarka i foksteriera rocznego. Nigdy bym się na to nie zdobył. To jest takie zaburzenie fizjologii. Nie wiem, skąd ta moda wśród weterynarzy namawiających do kastracji. A ja wiem, skąd ta moda. Bardzo dziękuję za ten głos. Ta moda bierze się stąd, że kiedy opiekunowie trafiają do lekarzy weterynarii z psem, który wykazuje bardzo potężne problemy w zachowaniu, no to lekarze próbują poradzić w tym obszarze, na którym się znają. Czyli sugerują od razu kastrację, bo to jest po prostu no, ich obszar. Ale szczęśliwie dla nas wszystkich jest też tak, że coraz częściej lekarze sprawdzają ten poziom testosteronu u psów, a nawet jeśli tego nie robią, to zanim podejmą decyzję o kastracji, czy zaproponują takie rozwiązanie, które jest jednakowoż jednym z ostatecznych rozwiązań, bo nieodwracalne, jeśli nie mówimy tutaj o kastracji chemicznej, no to wysyłają takich pacjentów swoich do behawiorystów i to jest współpraca wspaniała między wetami a becha, dlatego że dzięki temu można faktycznie podjąć dobre decyzje. Ale zdaje się, że w sprawie kastracji chemicznej mamy też telefon. Halo? Też mam ogara polskiego, jest 12-letni i podobne miałem tutaj problemy, które zgłosił tutaj słuchacz. Jestem szczęśliwy, że ja nie dokonałem kastracji fizycznej, ale skorzystałem z możliwości kastracji chemicznej. Ale mam bardzo dobre doświadczenia z tym zabiegiem. Kastracja była podyktowana nie względami psychicznymi, tylko kwestiami absolutnie medycznymi, ponieważ rozpoznano przerost prostaty u psa. Miał wyraźne problemy z przerostem prostaty, to się objawia u psa biegunką. Ta kastracja chemiczna bardzo się w przypadku mojego psa sprawdza. Bardzo to jest też dobry głos i dziękuję za niego. Ta kastracja chemiczna faktycznie pozwala na to, żeby można było sprawdzić, jak pies zachowa się po odjęciu testosteronu. Natomiast to, na co chcę zwrócić Państwa uwagę, co wynika też z moich doświadczeń w pracy z psami poddawanymi kastracji chemicznej. Jeśli miałoby to być raz właśnie po to, żeby sprawdzić, czy faktycznie kastracja pomoże na te wszystkie dolegliwości, z którymi Państwa psy się borykają, to również jestem bardzo za tym. Natomiast jeżeli miałoby to być taka aktywność, którą będziemy powtarzać i powtarzać i powtarzać, no to niestety ludzka przypadłość jest taka, że zdarza nam się zapominać o różnych rzeczach. No i w momencie, kiedy ten no, chip, czy ten implant, tak go nazwijmy, ten implant przestaje działać i organizm zaczyna znowu produkować hormony, to trochę nastawiamy psa, właściwie wystawiamy psa na kolejny okres dojrzewania. I jeżeli będziemy to robić z takimi przerwami, no to za każdym razem ten implant, który przestaje działać, powoduje, że organizm znowu podejmuje produkcję hormonów, czyli pies znowu przechodzi przez ten okres burzy i naporu. No i wtedy bywa to bardzo, bardzo trudne dla opiekunów. Więc tutaj Państwa uczulam na mądrą decyzję. Jeśli to miałaby być próba, to super, ale jeśli trzeba by to było powtarzać i powtarzać, no to albo muszą Państwo wtedy naprawdę bardzo rzetelnie do tego podchodzić i utrzymywać to działanie implantu cały czas, żeby tych wahań hormonalnych pies nie miał, albo po prostu zdecydować się po pierwszym momencie na to, żeby po prostu dokonać zabiegu chirurgicznego. Na pewno kastracja psa może ograniczyć mnożenie kolejnych zwierząt, bo po prostu nie pojawiają się szczenięta. Na pewno ogranicza ucieczki za suczkami, żeby tak podsumować. Zdrowotnie usunięcie jąder na pewno zapobiega rozrostowi prostaty, o czym Państwo powiedzieli. Oczywiście nowotworom gruczołów płciowych i to są bardzo ważne zalety. I dlatego te decyzje należy podejmować świadomie, rozważyć wszystkie za i przeciw, więc mam nadzieję, że to za i przeciw pomoże Państwu rozważać nasza audycja. I dzisiaj mówimy o testosteronie, a za tydzień porozmawiamy o żeńskich hormonach i konsekwencjach kastracji suczek. Proszę opowiadać swoje historie, a za dzisiaj dziękujemy. Proszę pamiętać, że sierpień jest wspaniałym miesiącem i korzystać z niego ile wlezie. Michał Jakubik, Karolina Gonet i Aneta Aftoniuk.